denize boğduğunu, bu denizin tevhid denizi olduğunu söyledik. Ve onların sahip oldukları ekonomik imkanlarını başka bir kavme miras olarak bıraktığını söylemişti. Ve dedi ki Allah-u Teala, فَمَا بَكَتْ ağlamadı. Aleyhim onlara, اَسْسَمَاءُ gök وَالْاَرْضُ yer ağlamadı onlara. وَمَا كَانُوا مُنْزَرِينَ onlara mühlet de verilmedi. Bu ayeti yapmıştık. Göğün ve yerin ağlamasını ne mana ifade ettiğini anlatmıştık. Orada kaldık. Bugün İsrailoğullarının kurtuluşunu anlatacak. Şimdi yalnız size bir yerde kalmıştık. Demiştik ki وَلَقَدْ نَجَّيْنَا biz kurtardık İsrail'e, İsrailoğullarını مِنَ الْعَذَابِ الْمُه۪ينَ horlayıcı, aşağılayıcı azaptan kurtardık onları. مِنْ فِرْعَوْنَ Firavun'un horlayıcı azabından kurtardık. اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِف۪ينَ o kibir yapan, aşırı olarak, aşırı giden, gururda aşırı giden bir insandı o. Dedik bunu. Şu soruyu sormuştuk, burada kaldık. Kasas suresine geçmiştik. Yine oraya geçeceğiz. Neydi Firavun'un İsrailoğullarını horlaması, aşağılaması? Neydi bu azap? Demek ki azap dediğimiz şey insan insana yaptığı eziyet de azap olurmuş. Bu da azapmış. Burada Allah bunu azap olarak Firavun'un İsrailoğullarına yaptığı muameleyi Allah-u Teala aşağılayıcı bir azap olarak görüyor. Yani azabı sadece Allah kullarına yapmaz. Şunu takar mısınız efendim? Aynı zamanda insan da insana yaparmış. Şimdi 20. cüze geçiyoruz. Tam açtım orası çıktı. Nasıl azap ediyordu? İnne firavne ala fil erli Firavun yeryüzünde büyüklük taslaklıyordu diyor Allah-u Teala. وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا O memleketin halkını gruplara ayırdı. Böldü. Demek ki bir topluma tefrika çıkarmak, bölmek azapmış. O topluma en büyük azapmış. Demek ki gruplara ayrılan ve o grupların birbirine düşman olmasını temin eden ve o gruplardan birini tutup da bir siyasetçi birini bırakırsa bu azapmış. Buna azabı muhin diyor Allah. Şimdi sosyolojiyi anlatıyor burada. Siyaseti anlatıyor burada. Siyaset felsefesini anlatıyor burada. Demek ki bir devlet adamı kendi milletine, ırkına mensup olan insanları tutar da başka bir ırka mensup olanları aşağılarsa buna Allah-u Teala azabun muhim diyor. Demek ki burada niye anlatıyor bana bunu? Yani Firavun böyle yapmış. Bana ne? Ha bana diyor ki, siyasetçiye diyor ki, devlet adamlarına diyor ki siz Firavun gibi olmayın. Toplumu bölmeyin, tefrika yapmayın. Sana, senin inancına, fikriyatına mensup olan insanları tutup da senin inancında olmayan veya senin etnik grubundan olmayan insanları aşağılama. Onlara zulüm etme. Sanki şu Kur'an şimdi inmiş. Hazreti Peygamber şimdi buradaydı da bunu getirdi bize. Müthiş bir devrim bu. Burada devleti anlatıyor. İdareci halk ilişkisini anlatıyor. Bunları böyle anlatmak lazım televizyonda. Anlatılmaz ya bunlar. يَسْتَلْعِفُ تَائِبَةً مِّنْهُمْ O halktan bir grubu aşağılıyor diyor Allah-u Teala. يُذَبِّحُ اَبْنَاهُمْ O halkın içerisinde olan bir grup insanın çocuklarını kesiyor, erkeklerini kesiyordu. Ve يَسْتَحْيِ نِسَاهُمْ Ve kadınlarını da hayatta bırakıyordu. Firavun işte insanlığın cahiliyetinin ikinci dönemidir. Firavun'un cahiliyet dönemi, birisi Lut kavmi dönemi, birisi Firavun'un dönemi. Neydi bu? İnsanın insana yaptığı muameleden dolayı Allahu Teala tarihin o kesitine cahiliyet dönemi diyor. O kesitine. Niçin? Ölçüsü nedir Allah'ın? Kur'an-ı Kerim'in insanın insana yaptığı muameledir. Erkekler erkekleri kullandığı için Lut kavmi dönemine cahiliyet dönemi demiş. Firavun dönemine de devlet başkanı, devlet adamları kalkıyordu, erkek çocuklarını kesiyordu. Cahiliyet dönemi etti. 3, 2, Arapların döneminde de kız çocuklarını gömüyorlardı, erkekleri bırakıyorlardı. Etti sana cahiliyet. 3. Şimdi 4. cahiliyeti yaşıyoruz. Ha demek ki erkek çocuklarını kesip kız çocuklarını bırakıyorlardı. İnnehu kâne minel mufsidin. Firavun fesat çıkarıyordu diye Allah-u Teala. Böyle yapmakla fesat çıkarıyordu. Şimdi bir soru soruyoruz Kur'an'a. Niçin erkeklerini kesiyordu da kızlarını bırakıyordu? Çünkü sihirbazlar Firavun'a demişler ki öyle bir çocuk dünyaya gelecek seni tahtından edecek. O da o nedenle o çocuğu bulayım diye, keseyim diye bütün erkekleri kesiyordu. 2 sene kesiyordu, 2 sene bırakıyordu. Hazreti Musa da kestiği döneme rastladı. Fakat burada ne var biliyor musunuz? Burada siyasi rakibim geliyor diye kesmeye başladı. Makam öyle korkunç bir olaydır ki insana insanı kestirir, kan akıttırır. Bunun başka bir şeyi de var, onu başka bir zaman anlatırım size Kur'an'da. Demek ki siyaset kan döktürür. İnsanlığın cahiliyetine damga vurduğu dönem siyasi rakibini veya beni tahtımdan ederler diye benim milletimin dışında başka, benim kökenimin dışında başka bir lider gelmesin diye kendi etnik kökeninden olmayan insanları veya kendi inancına mensup olmayan insanları öldürmeye kalkmak insanlığın cahiliyetinin damgasını vuruyor işte. Bu Firavun'un yaptığı buydu. İşte horlama buydu. Horlama buydu. Bu bir azaptır. Şimdi değerli kardeşlerim birincisi bu. Yani azabın bir tanesi siyasi yönden. Toplumda sınıfların aşağıdaki sınıfları siyasi açıdan sömürme. Düşünün ki şu Kur'an-ı Kerim'in insanlığın idarecilerine nasıl yön verdiğini anlıyor musunuz? Nasıl onlara öğretim yaptığını, siyaseti öğrettiğini anlıyor musun? Peki, bir soru daha soruyoruz burada şimdi. Bu azab-ı muhinin başka bir sebebi yok mu? Var. Niye? Bakın yukarıda ekonomik değerleri anlattı. Ondan sonra bunu söyledi. Şimdi bu iki ayet arasında irtibat kurduğumuz zaman İsrail oğullarını sömürüyordu ekonomi bakımından. Çalıştırıyordu köle gibi, köle hatta köle çalıştırıyordu. Onların parasıyla, onların emeğinin üzerine servet kuruyordu Firavun. Kendi milletine, kendi taraftarlarını şaşa içerisinde yaşatıyordu ama İsrail oğullarını sömürüyordu. Böyle toplumda grupların grupları sömürmesine Allah azap diyor. Azap. Bugünkü dünyaya haykırıyor. Sanki bu ayet bugün gelmiş gibi. Milletler milletleri sömürmüyor mu şimdi? Bir toplum içerisinde belli gruplar belli grupları sömürmüyor mu şimdi? İşte bu sömürü düzeninin o dönemde olduğunu ve buna azap diyor Allah-u Teala. Demek ki birinci sömürü siyasi açıdan, ikinci sömürü ekonomik açıdan, üçüncü sömürü Firavun'un ben Allah'ım demesidir. Dini bakımdan şirk yaparak, en büyük zulüm budur zaten. Şirk en büyük zulümdür. İnne şirke le zulmun azim diyor Lokman Aleyhisselam oğluna nasihat ederken. La tüşrik billah diyor oğluna. İlk verdiği nasihat bu. Allah'a şirk koşma yavrum. İnne şirke le zulmun azim. Şirk büyük bir zulümdür. İşte zulüm yapıyordu Firavun. Niye? Kendisini Allah yerine koyarak, şirk koşarak. İnsanların inanç duygusunu da sömürüyordu bak şimdi. Üç tane sömürü var. Ekonomi, siyaset ve din, inanç açısından. İşte buna Yüce Rabbim burada diyor ki minel azabil muhin, horlayıcı azaptan İsrailoğullarını kurtardım. Sorduk buraya şimdi Kur'an'a, burada demiyor onu. İnnehu kâne âliye minel musrifin diyor. Firavun kibirde aşırı giden adamdı diyor. E nasıl kibir yaptı diye sorduk bu ayete. O öteki ayet cevap verdi bize. Öteki ayette cevap verdi bize. Kafamızdan konuşmadık yani. Sorduğumuz soruya yine Kur'an'dan cevap aradık. Şimdi bu İsrail oğullarını kurtardım tabiri Kur'an'da birinci cüze de geçer. 20. cüze de geçer. 9. cüze de geçer. Yani Allah-u Teala bunu defalarca anlatır. Şimdi Yunus suresindeki bir ayet ışık yaktı bana. Dedi ki eksik yaptım bu işi. Bir de beni söyle dedi. Orada Musa Aleyhisselam'ın duası var. Yunus suresinin sondan 4. sayfasının son ayeti. Orada dua ediyor Allah'a. Bunu bir daha evvel söylemiştim size çok evvel. Ya Rabbi, sen bu Firavun'a ve onun etrafındaki bu serveti, bu imkanları senin kullarını yoldan çıkarsınlar diye mi veriyorsun ya Rabbi? Bu malları al bunların elinden, yoksa ben tebliğimi yapamıyorum. Bana engel oluyorlar ya Rabbi dedi. O ayette. Demek ki Firavun servetini dinin tebliğ olmasının aleyhine sarf ediyordu. Demek ki şunu söylüyor Allah orada bize, Musa Aleyhisselam duasında. Ekonomisi güçlü olmayan milletler eğitimi güçlü olamaz. Benim elimde para yok diyor Allah-u Teala Hazreti Allah'a, Musa. Hazreti Musa diyor Allah'a benim elimde para yok. Serveti verdim bunlara. Bunlar senin o parayı harcayarak o servetle kullarını yoldan çıkarıyorlar ya Rabbi. Bu kullarını kötüye götürsünler diye mi bu parayı bunlara veriyorsun? Al bu parayı onlardan. Al da ben tebliğimi yapayım. Yapamıyorum. Bu ekonomik imkan bana mani oluyor diyor Allah. Hazreti Musa. Müthiş bir olay. O ayette. Rabbena inneke ateyte firavne ve melevhu zineten ve envalen fil hayati dünya Rabbena liyulillu an sebilik. رَبَّنَا اَطْمِسْ عَلَى اَمْوَالِهِمْ وَاَشْتُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْاَلِيمِ diye bitiyor sayfa. Şimdi demek ki adam eğitimde de müsaade etmiyor Hazreti Musa'ya şimdi. Eğitimi de engelliyor. Üniversiteyi de durdurdu şimdi. Hazreti Musa üniversite kurdu. Onu da durduruyor şimdi adam. Büyük bir zulüm. Şimdi bu yapılan duayı, o Yunus suresindeki duayı Allah arkadaki sayfanın birinci ayetinde diyor ki قَالَ قَدْ اُج۪يبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَق۪يمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَب۪يلَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Ey Musa ile Harun, yaptığınız duayı kabul ediyorum. Onları batıracağım. O serveti onların elinden alacağım ben diyor Allah-u Teala. Ama benim de sizden bir isteğim var. Bak bak bak. Alışveriş yapıyor Allah-u Teala. Dua ile alışveriş yapıyor kuluyla şimdi Hazreti Musa ile. Sen benden bir şey istedin, ben onu yerine getireceğim diyor Allah-u Teala. Ama şimdi benim senden isteğim var. sakın ha bilmeyen insanların yoluna tabi olmayacaksın. Bir. Festegima. Dost doğru yolda olacaksınız ikiniz. Peygamberimize de söylemiş ya Hud suresinde. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Aynı emri Allah-u Teala Hazreti Musa'ya vermiş. Dost doğru istikamette olacaksın ya Musa. İstikametten sapma yok. Bilmeyen adamların yoluna da uymak yok. Demek ki bilen adamların yoluna uyuluyormuş. Mefhum muhalifi budur bu cümlenin. Demek ki bilginin peşine gidilir diyor Allah-u Teala. Hazreti Musa'ya bile bunu demiş. Bilen adamla beraber olacaksın. Bilen. Cahilin peşine gitmeyeceksin ya Musa. Bu iki şeyi sen yap, ben de senin dediğini yerine getireyim dedi Allah. Ve batırdı onu aşağı doğru. Firavun'u batırdığını söylüyor. Şimdi burada ne çıkıyor şimdi? Dönüyoruz konuma. Konumdan şu çıkıyor. Değerli kardeşlerim, İblisi ilk günah işleten duygu kibirdir. Kibir duygusudur. Gururdur. Hazreti Adem'i de ilk günah işleten ebedilik tutkusudur. İlk günahı insana ebedilik tutkusu işletmiş. İblise de şeytana da ilk defa kibir işletmiştir. İşte burada Firavun şeytanlaşmış. Çünkü kibirli adam şeytana en yakın olan adamdır. Kibirli adam gördüğünüz bakın onun azar şeytan da. Şeytan geziyor burada şimdi. Kibirli adamlar şeytana en yakın olan adamdır. Çünkü insan inkar etse Allah'ı, şeytan ondan uzak. Şeytan Allah'ı kabul ediyor. Evet. İnkar eden adamdan daha iyi bir şeytan. Öyle söylüyor Allah-u Teala. Ayet hemen söylemiyorum. 28. söylüyorum. Ama şeytan kimdir insanlardan? Gururlu adam. İşte Firavun şeytanlaşmış. Psikoloji bakımından, manevi bakımından şeytanlaşmıştır diyor Allah-u Teala. Bu şeytanın yaşama hakkı yok. Öteki şeytana hak veriyor da buna vermiyor. Bunu boğdu. Şimdi o azabı mühinden kurtardı onları diyor. O horlayıcı, aşağılayıcı azaptan kurtardın diyor İsrailoğullarına. Bu bize bir espri daha veriyor. Espri ne demektir? İnce fikir demektir. Hikmet demektir. Nedir o? Allah-u Teala insanların birbirini sömürmesine tahammül edemiyor. Toplumları bunun için yıkıyor. Evet. Sömürüye tahammül yok Allah-u Teala. Namaz kılmasan, tövbe edersin, affederim seni diye. Ama kul hakkına yok. Sömürü demek kul hakkı demektir. Bu zulme tahammülüm yok diyor Allah-u Teala. Nerede görürsem bunu batırırım diyor. İşte tarihte batan toplumlara bakın, mutlaka haksızlık yapmışlardır, birbirini sömürmüşlerdir. İşte bunun esprisinden bu çıkıyor. Ve diyor ki bu sefer Allah-u Teala وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Sesim neden kesildi onu anlayamadım. Sabahleyin gayet iyiydi. Kur'an dersimi yaptım. Gayet güzel Kur'an okudum evde sabah sabah. Şimdi kesilmiş. Diyor ki Allah-u Teala İsrail oğullarını bir bilgiye dayanarak alemlerin üstüne tercih ettim. İhtarna seçtim demektir. Seçmek tercih etmek demektir. Şimdi bu ayeti kerimeyi وَفَدَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ Câsiye suresindeki ayet-i kerime bundan yıllarca evvel Yahudi başbakanı söyledi. Ne dedi biliyor musun konuşmasında? Sizin Kur'an-ı Kerim'inizde bile Allah bizi alemlere üstün kıldığını söylüyor dedi. Bu ayet işte birisi. Birisi de bak. İki sayfa sonra burada. وَفَدَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ Ayloğullarını bir bilgiye dayanarak alemlerin üstüne tercih ettim. İhtarna seçtim demektir. Seçmek tercih etmek demektir. Şimdi bu ayeti kerimeyi ve faddalnahum alel alemin Câsiye suresindeki ayeti kerimeyi Bundan yıllarca evvel Yahudi başbakanı söyledi. Ne dedi biliyor musun konuşmasında? Sizin Kur'an-ı Kerim'inizde bile Allah bizi alemlere üstün kıldığını söylüyor dedi. Bu ayet işte birisi. Birisi de bak bak. İki sayfa sonra burada. Vefaddallahum alel alemin. Bu vefaddallahum alel alemin birinci cüzde de var. Bunlar ikiz kardeştir bu ayetler. Şimdi diyor ki Allah-u Teala alemlere, alemlerin üzerine tercih ettim, seçtim İsraillileri. İşte kurtarma olayı böyle. Kurtarma öyle, böyle olmuş. Şimdi bu ayeti kerimeyi deşifre edelim. İhterna kelimesi seçmek, tercih etmek, ihtiyar etmek. İhtiyar etti denir ya, bizim bunu Türkçe'de kullanırız onu. Yani onu seçti. İhtiyar etti, kullanırız bu tabiri biz. Eskilerimiz kullanırdı. Yalnız dikkat edin bak, çok önemli bir nokta. Allah diyor, ben seçmemi neye göre yaptım? Niye İsrailoğullarını tercih ettim? Neye göre? Sorsak Allah'a. Allah cevabını veriyor. Ala ilmin. Bir bilgiye dayanarak yaptım ben bunu. Ben Allah'ım. O insanların ne olduğunu, ne olacağını bildiğim için bir bilgiye dayanarak seçim yaptım. Bak bak bak bak bak bak, müthiş bir kanun bu şimdi. Bak nasıl bir kanun çıkacak burada şimdi. Allah seçimini, insanları tercih etmesini bilgiye dayanarak yapıyor. Bu ne demektir? Bu korkunç bir siyasettir bu. Bize diyor ki, bana bunu niye söylüyor? Allah-u Teala ne yaparsa yapar. Bana bunu anlatmak mecbur değil. Anlatsa da öyle yaptı, anlatmasa da öyle yaptı. O layus eldir. O yaptığından sorulmaz. Ama bana niye bu kadar detaylı anlatıyor bu işi? Bana diyor ki, ey kulum, İsrailoğullarını kurtardığım zaman Musa'nın zulmünden, onları seçtim ben, ayırdım ben, üstün kıldım ben, ama bir bilgiye dayanarak yaptım bunu ben. Ha, buradan bana bir mesaj veriyor. Diyor ki, ey kulum, bir işi seçerken, bir insanı tercih ederken, bir insanı lider tayin ederken, bir seçim yaparken, demokratik seçimi yaparken bilerek yapacaksın, bilerek. Bilmediğin adamı seçmeyeceksin. Bana öyle söylüyor, ben öyle yapıyorum diyor. Ha bu kanunu görüyor musunuz? Dev bir kanun, dev. Siyasetin özü burada, temeli burada. Bilgiye dayanarak seçim yapılacak diyor Allah. Müthiş bir olay. Şimdi Fenerbahçe'yi tutar gibi takım tutayırık. Parti tutayırık. Ne futbolcularını görmüş adam, Rize'de oturur, Fenerbahçe'yi tutar, Galatasaray'ı tutar. Sonra sana tanımızı futbolcular, tanımaz mıyım ben? Böyle siyaset olur mu diyor Allah-u Teala. Ben siyasetimi böyle yaparım diyor. Dünya siyasetini idare ederken bilgiye dayanıyorum diyor. Ben Allah olarak bunu anlatıyorum sana bak. Kafadan yapmıyorum ben bu işi. Sen de kafandan yapmayacaksın. Seçimini yaparken, tercihini yaparken, ihtiyar ederken bilerek yapacaksın bu işi. Bundan daha korkunç bir olay ya arkadaşlar. Sanki bu ayet şimdi Hazreti Peygamber oturdu bize ders veriyor sanki. Bu kadar modern, bu kadar bilgiye önem veren bir kitap var mı? Var mı? Neyi tercih ederken, bir kızı seçerken bile, evlenirken bile doğru seçeceksin. Bilerek seçeceksin diyor Allah-u Teala. Siyasi tercihini kullanırken bilerek yapacaksın bu işi diyor Allah-u Teala. Hocanı seçerken bilerek yapacaksın bu işi Allah-u Teala. Yani neyi tercih ediyorsun, neyi seçiyorsun? Bilgiye dayanacaksın diyor. Benim sünnetim böyle diyor. Ben böyle yapıyorum. Arkadaşlar bu devrim, ben titriyorum bu işte. Ben bu iş yani kayboldum ben bu ayetin içinde şimdi. Şu Kur'an'ı görüyor musunuz? Müslümanlar tercihlerini yaparken maalesef bilinçli yapmıyoruz. Allah bilinç arıyor, bilgi arıyor, bilgi. Bilgiye dayanmayan davranış bu ne olursa olsun, hangi davranış olursa olsun yanlıştır. Bak benim Rabbim ne diyor burada? İsrailoğullarını seçtim ama bilgiye dayanarak seçtim diyor. Ben de bilgiyi takip ediyorum. Kendi bilgimi takip ediyorum diyor Allah-u Teala. Ama o bilgi beni ne yapacağımı söylüyor bana diyor Allah-u Teala. Bilgi bana, Allah'ın kendi bilgisi kendisine ne yapacağını, nasıl tercih yapacağını söylüyor. Bizim Müslümanlar kör balta gidiyoruz. Kör balta gidiyoruz arkadaşlar. Derdim anlatamıyorum size, kelime bulamıyorum bu kalbimdekini anlatsam size. Neye seçtim ben onları? Alel alemin. Alemlere seçtim onları. Buradaki alemin bir mana Arapçası ennas demektir. İnsanların üstüne tercih ettim onları. Alemin manası insanlar demektir. Hoca efendi nasıl bunu böyle mana veriyorsun buna? Onu ben size anlatmıştım. Câsiye suresini anlatmıştım burada. Allah diyor ki hamd Allah'ındır. Nasıl bir Allah? Göklerin ve yerin Rabbi. Ve Rabbil alemin, alemlerin Rabbi. E gök dedi Allah, yer dedi. Alem neresidir şimdi? Câsiye suresinde bunu demiştim size. Alem insanların demektir. İnsanların. Burada da insanlara onları üstün kıldım. Şimdi değerli kardeşlerim, Allah-u Teala bu ayeti kerimedeki tercih kavramıyla, seçme kavramıyla bir toplumun içerisinde ezilenleri iktidara getirme değişimini anlatıyor. Hem sosyal hem siyasi değişimi anlatıyor burada. Anlıyor musunuz? Ve bu değişim olayı diyor Allah-u Teala bilgiye dayanır. Bilgiye dayanmayan bu değişimi yapamaz. Eğer bir siyasi grup veya bir devleti idare eden liderler bir toplumda değişimi meydana getirmek istiyorlarsa ben nasıl bilgiye dayandıysam siz de öyle bilgiye dayanacaksınız. Bilgi olmadan değişim meydana gelmez. Mutluluğa, kemale gidemezsiniz. Dün akşam dinlediniz beni. Orada psikolojik değişimi anlattım televizyonda. Nefsi anlattım. Nefsin değişimini anlattım. Şimdi demek ki İsrailoğullarını Allah-u Teala Firavun'un toplumunu, o sömürü düzenini, siyasi, ekonomik sömürü düzenini alaşağı edip İsrailoğullarını iktidara getirmenin, onları seçmenin bir boyutunu daha veriyor burada. İlahi kader. Yani kul kendi iradesiyle her şeyi yapacak ama bir de Allah da isteyecek bu işi. Bunun bir boyutu vardır yani. O boyutta vardır yani. Allah seni o seçime layık görecek. O değişime layık görecek seni. Yalnız şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Bir toplumda sömürülenler iktidara gelmeleri için, yani toplumdaki değişimin olabilmesi için o ezilen insanlar kendi içlerinden güçlü bir lider çıkarmaları lazım. İşte Hazreti Musa'yı çıkardı İsrailoğulları peygamber olarak. Eğer olmasaydı toplumda o değişimin olması mümkün değildi. Firavun'un iktidarına son vermek mümkün değildi. Ama çok önemli bir kanun anlatacağım size şimdi. Çok önemli bir espri vereceğim size şimdi. Niye Allah-u Teala Firavun'un sarayında Hazreti Musa'yı büyüttü? Niye? Çünkü Hazreti Musa'nın şahsiyetinde bir adamın kölelerin içerisinde yetişmesi mümkün değildi. Allah onu oradan aldı, Firavun'un sarayına getirdi. Bir idarecinin yanında yetiştirdi onu. Devlet nasıl idare edileceğini, bağımsız hür insanın nasıl yetişeceğini. Çünkü köle ruhsu insanların içinde lider çıkarmak mümkün değildir. O ancak hür insanların kültürü içerisinde yetişecek. Onun için Allah-u Teala Musa'yı aldı, getirdi Hazreti Musa'yı. Firavun'un sarayında yetiştirdi onu. Hür ve bağımsız, köle davranışlarından, köle ruhundan uzakta, köle kültüründen uzakta yetiştirdi onu ve onu lider yaptı ve o liderle değişim oldu. Demek ki bilgi ve hür lider, hür kültürün içerisinde yetişmiş lider olmadıkça değişim meydana gelemez. Dev gibi ders anlatıyorum size şimdi burada. Üniversite. Zaten 6 yıllık talebesiniz burada siz. Master yapıyorsunuz. Üniversite bitmiş vaziyette. Ha işte diyor Allah-u Teala, ben onları seçtim. Bizim müfessirlerimiz çok tartışıyor bunu. Nasıl tartışıyor? Diyorlar ki işte o devirdeki İsrailoğullarını üstün kıldın. Yani bu ayeti kerimeyi hapsediyorlar bir zamana. Halbuki bu ayet zamana hapsolmaz. Bu ne demektir? Bugün dünyada, arkadaşlar bakınız, dünyada İsrailoğulları, Yahudiler iki imparatorluk kurmuşlardır. Birisi bilgi dalında, birisi ekonomi dalında. Bugün dünyayı sarsan filozofları düşünün, hep Yahudidir. Karl Marx Yahudidir. Adam Schmidt Yahudidir. Freud Yahudidir. Bunlar dünya bilgisinin 20. asrının devleridir bu adamlar. Amma kötü amma yok ayrı. Fikirlerin iyi ve kötü olması. Einstein Yahudidir. Bu adamlar ya büyük ilim adamı yetiştiriyorlar veya büyük ekonomist yetiştiriyorlar. Anlıyor musunuz? Ama bu çalışmayla olur. Allah-u Teala bunu bilmiyor mu ya? Çalışan adama veririm ben diyor. Rahman sıfatı gereği. Dolayısıyla bu ayet devam ediyor. Üstünlük bilgiyledir. O böyle. Şimdi devam ediyoruz. Seçtim onları diyor Allah-u Teala. Aldım ben şimdi onları öğretiyorum. Allah-u Teala sınıf açmış. İsrailoğullarını sınıfa almış. Onlara şimdi öğretiyor. وَاَتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا ف۪يهِ بَلَاءٌ مُب۪ينَ وَاَتَيْنَاهُمْ Onlara verdim. İsrailoğullarına verdim. Öğrettim demek. Buradaki verme عَلَّمْنَاهُمْ عَلَّمْنَا لَهُمْ Onlara öğrettim. مِنَ الْآيَاتِ Ayetlerimden. Ma o şeyi ki fihi o öğrettiğim ayetlerde vardır. Belaun bir bela. Mubinin açık. Buradaki bela kelimesi iki boyutlu bir mana vereceğiz onda. İki boyutlu. Bir boyutu müsbet. O verdiğim ayetler içerisinde onlar için bir imtihan vardır. Öğrettiğim şeyi imtihan ederim diyor Allah-u Teala. Verdiğim şeyi, verdiğim bilgiyi tatbik edip etmediğine dair imtihan ederim diyor ben. Buradaki belaun imtihan demek, imtihan demek. Mubinin açık, apaçık bir imtihan vardır o ayetlerimde, o öğrettiğim ayetlerden. Soruyoruz Allah'a. Ya Rabbi neydi o imtihan, o ayetler? Burada demiyorum. Onu başka ayetlerde söylüyorum. Onu 20. cüzde söylüyor. 9. cüzde söylüyor. 1. cüzde söylüyor. Bunu hepsini burada size anlatamam şimdi bu ayetlerin hepsini. Onlar 5-10-20 tane ayettir. Ama ben size onların özünü söylüyorum. Şimdi kafamın içerisinde 20. cüzde görüyorum şimdi o ayeti. 9. cüzdekini görüyorum. 1. cüzdekini de görüyorum. Görüyorum yani şimdi ben. Siz farkında değilsiniz. Bu imtihanın, bu ayetlerin birincisi Tevrat. Öğretim kitabı, kutsal kitap. Birinci bu. İkinci, Hazreti Musa'nın asası. Attığı zaman yılan oluyor. Ejderha oluyor. Mucize. Üçüncü ayet, Hazreti Musa'nın eli. Elini bu ceketinin içerisine çıkarınca, o zaman ceket meketi yok. O zaman bir peştemal yukarıdan, bir peştemal aşağıdan yani. Hacca gidiyorsunuz ya, aynı o şekilde giriliyor Hazreti Musa. Nerede bulacak elbise o zaman, o devirde? Ne arar? Dikiş. Elini soktuğu zaman da diyor Allah-u Teala, çıkınca böyle ay gibi parlıyor. Güneş gibi parlıyor. Bu da bir ayet. Etti 3. Bir daha ayet var şimdi. O birinci yüzde var. Başka şeyde de var. 20. yüzde de var o. Yolda giderken Hazreti Musa kurtardı bu İsrailoğullarını. Fakat bu İsrailoğulları köle ruhlu olduğu için bir türlü Hazreti Musa'ya inanmıyorlar. ayet istiyorlar, hep delil istiyorlar, mucize istiyorlar. Bir gün dediler ki Hazreti Musa'ya, biz senin Rabbine inanmıyoruz. Niye? Sen Rabbine söyle ya Musa, aç kaldı bu çölde, bize yemek gönderirse inanırız. O da yalvardı Allah'a, ya Rabbi bunlara inanmıyorlar, bunlara bir şey gönder de yesin bunların, karnı doymadan köle adam inanmaz kimseye. O da yalvardı Allah'a, Allah da menne ve selva gönderdim diyor ayette. Birinci yüzde de var bu, 20 yüzde de var. Onlara pişmiş bıldırcın gönderdim diyor. Ve helva gönderdim diyor. Ha bu işe bak sen. Yediler, bu mucize işte bak. Dördüncü ayet bu. Gökten menne ve selva gönderdi. Bu sefer dediler ki, yediler, doydular, şimdi susadı tabii. Yemek yiyince susadı, çöl, su yok. Biz senin Rabbine inanmayız. Ne olacak? Söyle Rabbine, biz su bulamıyoruz, su göndersin bize, o zaman içersek inanırız. O da yalvardı Allah'a, ya Rabbi, bunlar su istiyorlar. Allah da dedi ona ki, Tur-i Sina'dan getirdiğin o taşa asanla vur. Ayettir bunlar, 9. yüzyılda var bu, 1. yüzyılda var bu. O taştan 12 pınar aktı, 12 pınar. 12 aileymiş İsrailoğulları, 12 aile, her aile bir pınardan aldı. Sıraya girmeyi bile bilmiyorlar ha. Kültürsüz, cahil ya, köle ya. Allah-u Teala birbirine kavga ederler, sıraya girmek onlara kafasını kırarlar. 12 tane pınar aldı ki her aile aynı şeyden içsin diye ha. Anlıyor musun? Sıraya girmeyen adamlar medeni değildi demek istiyor Allah-u Teala. Onu anlatıyor bize orada yani. Onu anlatıyor. Sıraya girmesini bileceksin yani. Neyse. Bu etti 5. ayet. 5. ayet. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, ben onlara ayetlerimi verdim, öğrettim. Ma fihi belâun mubîn. Ama onun içerisinde bir imtihan da var. İmtihan yapacağım. Öğretilen bir bilginin öğrenilip öğrenmediğini imtihan edeceksin de. Neden alacaksın? İşte onun için burada diyor Allah-u Teala, ben ona bir imtihan yapıyorum onları diyor. Değerli kardeşlerim, o anlattığım ayetler var ya, dediler bana ki hoca biraz eksik oldu yorumun senin diyorlar bana şimdi. Orada bir yorum daha yapmak mecburiyetindeyim. Dikkat edin arkadaşlar. Değerler sistemini anlatıyor Allah orada. Bak, önce birinci değer bilgi, Tevrat'ı gönderiyor. Birinci değer bilgi. İkinci değer mucizeler. O baston ve elinin nurlanmış olması. Işık. Aydınlık, nur, bilgi, nur. Ha, birinci değer. İkinci değer ekonomik değer. Sonra karınlarını doyuruyor Allah-u Teala. Ayetleri görüyor musun? Önce kutsal kitap, bilgi ve ekonomik değer. Bunu anlatıyor Allah-u Teala. Böyle sırayla o ayetler hepsi bunu söylüyor bana yani. Ben de size söylüyorum. Şimdi bu bela kelimesine başka bir mana vereceğiz. İki boyutlu dedik ya. Birinci boyutu imtihan. İkinci boyutu da fitne, fitne. Allah-u Teala dener seni. İnsanlar o verilen bilgileri, o verilen bilgileri doğru yolda kullanmazlar. O verilen bilgileri aşağılarlar. O verilen bilgilerin doğrultusuna gitmezler. Ve toplumda fesat çıkartırlar. Bu o manaya geliyor. Yani o öğrettiğim bilgileri tatbik etmezlerse onda fitne vardır diyor Allah-u Teala. Bela gelir başınıza. Bilginin peşinden gitmezsen, doğrunun peşinden gitmezsen, aydınlığın peşinden gitmezsen, aklın peşinden gitmezsen, nefsin peşinden gidersen, orada bela vardır diyor Allah-u Teala. Öğrettiğim bilgileri tatbik ediyor musun, etmiyor musun? Etmezsen bela gelir başına. Bu mana var burada. İki manayı verdim size, anladınız bunu değil mi? Pişirdim, ağzınıza koydum. İnne haulâi. Diyor ki Allah-u Teala, bu insanlar leyegûlûn diyeceklerdir. Kesinlikle der. Lam orada tekit lamıdır. sizi ilgilendirmez. Ramazan için söylüyorum bunu. Leyakol. Elbette der insanoğlu. Der. Ne der? Soruyoruz Allah'a. Diyor ki inhiye. Bu değildir. İlla mevtetunel ula ve ma nahnu bimunşerin. Bu bizim ilk ölümümüzdür. Biz dirilmeyeceğiz. Ahirete tekrar ne haşr olmayacağız. Dirilmeyiz. Neşere yaratılmak demek. Tekrar yaratılmayacağız der insanoğlu. Ahireti inkar eder. Hatırlar mısınız size söylemiştim ben. Kur'an-ı Kerim'e göre insanların inandıkları en zor kanun ahiret inancıdır. İnsanlar Allah'ı çok rahat kabul ediyorlar. Fakat en zor inanç ahirete inanmaktır. İşte burada ahiret inancını ele alıyor. Der ki insanoğlu, bu bizim birinci ölümümüzdür. Bundan sonra daha dirilmemiz falan yok. Ve şöyle derler diyor, devam ediyor. Fe'tu bi'abâina in kuntum sâdıkîn. Eğer peygamberlere derler, eğer sadıksanız, sözünüzün eri iseniz, babalarımızı getirin geriye bakalım. Bir görelim babalarımızı. O hani bir türkü var ya, giden gelmiyor, acap yememdir yani. Giden gelmiyor bu ahirete, bu nedir yani? Getirin babalarımızı da inanalım. Derler diyor. Bu sefer Allah-u Teala bir soru soruyor. Bu konuşuğa, ahireti inkar eden adamlara Allah bir soru açıyor şimdi. Diyor onlara ki, ehum hayrun. Onlar mı daha hayırlıdır? Bu soruyu soranlar değerlidir. Em kavmu tübba. Yahut tübba kavmi mi? Tübba diye bir kavim varmış. Bir kavim. O kavim mi hayırlıdır? Yoksa bunlar mı hayırlıdır? Vellezine min kablihim. Ve o tübba kavminden evvelkiler mi? Ehleknahum. Biz o tübba kavmini de ondan evvelkileri de helak ettik. İnnehum kânû mücrimin. Onlar mücrimdi. Suçluydular diyor Allah-u Teala. Suçlu. Suçluydular diyor. Şimdi değerli kardeşlerim, şurada Allah-u Teala bir mukayese yaptı. Mukayesenin eksen fikri, eksen değeri. Hocam eksen değeri ne demek? Biraz doğru konuşsana. Bu eksen tabirini bilmeyebilir insanlar olabilir içinizde. Ana değişken demektir. Ana esas, temel. Ha, buna Batı diliyle dinamiği deriz buna. Ha, o dinamik. Şimdi burada Allah-u Teala mukayese yaparken hayır kavramını kullanıyor. Değer kavramını, değer. Demek ki bir şey mukayese edilirken eksen fikir, temel dinamik ne olmalı? Hayır olmalı, değer olmalı. Değerden başkası ölçü olamaz. Burada söylüyor Allah'ta. Ben bu ayette bunu çıkartıyorum. Bak ne güzel anlatıyorum size. Şimdi toplumları değerlendiriyor Allah-u Teala. Bu konuşuğu yapan toplum mu daha hayırlıdır? Yoksa kendinden evvel olan tübba kavmi ve ondan evvelki insanlar mı? Onları bile helak etmişim. Buradaki hayır kavramı arkadaşlar güç demektir. Güç. Güç değeri ifade eden. Yani teknoloji, asker, yani toplumsal güç demektir buradaki hayır manası. Onlardan evvelki toplumlar çok daha güçlüydü ekonomi bakımından. Çok daha güçlüydüler teknoloji bakımından. Yukarı çıkabilirsiniz cemaat-i müslümin. Çok daha güçlüydü ama onlar da helak oldu. Ve şimdi Allah-u Teala dönüyor. Bu mukayeseyi yaptıktan sonra şöyle bir ders veriyor bize. Diyor ki وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Şimdi bizim bazı hocalarımız, bazı insanlarımız dünya ile alay ediyor, değil mi? Yanlış bu. Çok yanlış. Dünya olmadan ahireti nasıl kazanacaksın? Bana bunu anlatabilir misin? Eğer ahirette cennete gittiysen bu dünyadan kazanmadın mı onu? E bu dünyayı nasıl küçümsersin? Bak şimdi Allah-u Teala ne diyor burada şimdi? Öyle diyenlere yanlış. Evet, dünyayı tanrılaştırmayacağız. Ama dünyanın bir değeri vardır. Çünkü o ahireti bize o kazandırıyor. O fazileti bize o kazandırıyor. Dünyayı ihya edemezsek ahiretimiz ihya olamaz. Evet. Şimdi bak şimdi ne diyor burada? وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ Ben gökleri ve yeri وَمَا بَيْنَهُمَا arasındakileri yaratmadım diyor Allah-u Teala. لَاِب۪ينَ Oyun, oyun. Oyun değildir bu dünya diyor Allah-u Teala. Ben bu dünyanın bir değeri vardır diyor Allah-u Teala. Bir kıymeti vardır. Siz Allah'ın eserini nasıl oynarsınız? Küçük görürsünüz. Öyle şey olur mu diyor Allah-u Teala? Ben bunları oyun olarak yaratmadım diyor. Bu bir tiyatro değil diyor Allah-u Teala. Ne zannediyorsunuz bunu diyor Allah-u Teala. Ben bu dünyayı adi bir şey olarak yaratmadım, bu gökleri, yeri ve arasındakileri. مَا خَلَقْنَاهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ Ben onları hak uğruna yarattım. Hak için yarattım. Hak olarak yarattım. وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Bak gene bilgi, gene bilme. İşi bilmeye getirdi şimdi. Yani demek istiyor ki Allah-u Teala, dünyanın gerçek olduğunu, hak olduğunu, bir ilahi eser olduğunu, onun bir değere sahip olduğunu anlayacak bilgiye ihtiyaç var diyor Allah-u Teala. Evet, insanların çoğu bunu bilmiyor. Demek ki değerli kardeşlerim, Allah-u Teala burada bir kavram kullanıyor. İki kavram kullanıyor. Birisi oyun, birisi hak. Ne anlattık biz şimdi? Burada kesiyorum bak. Burada kesiyorum şimdi. Bugünkü anlattığımızı anlatıyorum. Değerli kardeşlerim, geç gelenler için Allah-u Teala geçen hafta demişti ki bize, ben o Firavun kavmini boğdum. Onlara ne gök ağladı ne yer. Zaten onlara müsaade verilecek durumda değildi. Buradan bir hukuk kavramı çıkarmıştık, hatırlıyor musunuz? Modern hukukta bir insan ilk defa bir suç işlerse ona o suçu erteler hakim. Bir daha işlersen diyor iki katını yatarsın mahkemeye, hapishanede. Bunu 1400 sene evvel bu hukuk kanunu Allah-u Teala koydu. Bazı suçlar ertelenir. Ama diyor Firavun'un yaptığı suç ertelenecek durumda değildi diyor. Modern hukukun temelini 1400 sene evvel atmış demişti geçen hafta. Ha. Burada bırakmış. Şimdi bugün dedi ki Allah-u Teala, ben İsrailoğullarını Firavun'un azabından korudum. Azabı muhininden, horlayan azabından. Neydi o horlayan azap, onu anlattım. Birincisi, toplumu parçalara bölerek, tefrika yaparak, kendi etnik grubundan olanı, kendi inancından olanı ön tutup diğerlerini sömürmek, diğerlerini atmak, bu siyasi açıdan azaptır topluma. Horlamaktır, azabın muhindir diyor Allah-u Teala. İnsan insana azap eder diyor Allah-u Teala. Firavun etmiş diyor. Ekonomi bakımından sömürü azabı muhindir demiştik. Toplumu tefrikaya ara, bölücülük yapmak, grupçuluk yapmak, bunlar azabı muhin olarak vasıflandırdı Allah-u Teala. Ve böylece bu ayeti kerimeyle siyasetin, ekonominin, iktisadın temel prensiplerini koydu. Temel dinamiklerini koydu. Ve kendi tarafından olan insanları bırakıyor, rakip takımdan geliyor diye, rakibim geliyor diye, siyasi rakibim yetiştiriyor diye erkek çocuklarını kesmeye başladı. İşte bu bir zulümdür. Allah-u Teala diyor 20. cüzde onu anlattım size. O ayet söylüyor ona. Ve sonra diyor Allah-u Teala, seçtim İsrailoğullarını kendime ve onları bir bilgiye dayanarak seçtim. Demek ki seçim olayı bilgiye dayanmalı. Kimi seçiyorsun? Kimi tercih ediyorsun? Hangi kızla evleniyorsun? Kızla evlenmeye varıncaya kadar mesleğini seçinceye kadar, siyasi liderini seçinceye kadar bilgiye dayanacaksın diyor. Cehaletle bu iş olmaz. Ben Allah Allah'ken bir seçimimi bilgiye dayanarak yapıyorum diyor. Bu müthiş bir devrim arkadaşlar. Bu müthiş bir devrim. Ve Allah-u Teala diyor ki ben onlara seçtim, onları getirdim, öğrettim onlara. Ayetlerimi öğrettim. O ayetlerimin içerisinde hem onlar için bir fitne vardı veya hem onları bir imtihan yapmak için o ayetlerimi öğrettim onlara. Ve ahirete inanmayan insanların konuşuğunu anlattı. Ve işte aşağıda gelecek. Nereden? Burada bir ayet var o karşı tarafta. Şecere zekkum. Zekkum ağacını anlatacağım size bir daha hafta inşallah oraya geleceğiz. Çok ilginç şeyler konuşacağız burada. Ve kainatın boş yere yaratılmadığını söyledi. Allah-u Teala Allah'ın seçtiği kullarından eylesin. Allah-u Teala attığı adımını bir bilgiye dayandırarak atan...